Вядзе перадачу Валер Крабалевіч. Беларуска-расійскія дачыненні зноў апынуліся ў сітуацыі няпэўнасці. Апошнія гады прэзідэнцтва Пуціна замежная палітыка Расіі была збольшага адлюстраваннем інтарэсаў газавай і нафтавых кампаній. Яна базавалася на прынцыпу, што выгадна Газпрому, тое выгадна Расіі. З гэтай тэндэнцыі выцякала і беларуска-расійскае пагадненне аб паступовым пераходзе на агульнаеўрапейскія рынкавыя цэны ў гандлі энергарэсурсамі. Такая палітыка выклікала крытыку ў Расіі. Апаненты Пуціна сцвярджалі, што замежная палітыка такой вялікай дзяржавы, як Расія, не можа абмяжоўвацца толькі інтарэсамі газавай і нафтавых кампаній. Нельга дачыненні з навакольным светам ставіць на камерцыйную аснову. І каўказская вайна, здаецца, ў нечым пацвердзіла аргументы апанентаў Пуціна. Канфлікт з Захадам падштурхоўвае Маскву да перагляду некаторых канцэпцый замежнай палітыкі. І здавалася, лагічным было б Крамлю, апынуўшыся без саюзнікаў, перагледзець падыход, напрыклад, да Беларусі, адмовіцца ад ідэі рынкавых цэнаў на нафту і газ і аднавіць субсідзіраванне беларускай эканомікі ў поўным аб'ёме. Але вось нешта не бачна такіх памкненняў. Чаму? Спадар Коктыш. Конечно ж, грузинский конфликт поставил под питание ту российскую политику, якая проводилась в отношении СНД. Политика эта заводилась до вельми простых коммерцийных основ. Выгодно, коли транзит танный, коли транзит есть. Невыгодно, коли транзит дорогий и коли транзит опынуется больше или меньше проблематично. При надвитии эта политика, як она будет переразведена, покуль не видовочно. Але видовочно, что это будет не зворот до ельцинской практики датования краин СНД, лояльность не будет купляться. Мне так сдается, что газовое питание, экономичное питание на некий период ЗУСИМ будет выкраслено с политичных питаний интеграции с вами двумя странами. Если мерковать по тех заявах Медведева, которые были за последние два дня, Россия на фоне сусветного кризису вызвала курс на створение газового ОПЕК. И когда эти гульни у газового ОПЕК начинаются, то про всякие специальные политичные кошты на российский газ на год и на два варто просто забыть. Конечно, датаванне захаваецца, але гэта будзе датаванне не праз газавыя кошты. Бо датаванне захоўваецца тым, што Расія набывае прадукцыю з беларускай прамысловай вытворчасці. Гэта пакуль плаціць расійскі бюджэт. І ён будзе плаціць да 2018 года, пакуль не будзе пабудавана БТС-2, нафтавы провод, які будзе вакол Беларусі. Спадар Булгакаў, а вы як мяркуеце, ці зменіцца пасля каўказскай вайны палітыка Расіі ў дачыненні Беларусі, у прыватнасці, ці магчыма вяртанне да субсідзіравання беларускай эканомікі і адмовы ад ідэі пераходу на рынкавыя цэны ў гандлі энергарэсурсамі? Гэты пераход на рынкавыя цэны быў вельмі непаслядоўным хаатычным працэсам. Нібыта ён заяўляўся як такі эканамічны імператыў, але яго дэ-факта так і не адбылося. Расія вельмі дазіравана выкарыстоўвала сам гэты праект пераходу на рынкавыя цэны. Ён моцна залежаў ад бягучай кан'юнктуры. Пераходу дэ-факта не адбылося і не ясна, калі ён адбудзецца. Пытанне кошту газавых паставак і паставак іншых энерганосьбітаў застаецца ў полі палітычнага торгу. Што датычыць падзеяў грузінска-расійскай вайны, то яны моцна змянілі бягучыя палітычныя расклады. З аднаго боку, на мой погляд, быў відавочны страх Лукашэнкі перад фактам таго, што цяпер Расія не спыняецца ад ваеннага ўмяшання ўнутрыпалітычныя справы незалежнай краіны. Гэта пацягнула за сабою дэклараваны разварот Беларусі на захад. Іначе кажучы, беларускі рэжым пачаў спрабаваць забяспечыць нейкую дадатковую падушку бяспекі. З другога боку, змяніліся кан'юнктурныя моманты. Цяпер мне здаецца значна больш актуальным палітычным пытаннем, якое ў канчатковым рахунку можа абумоўліваць кошт паставак энерганосьбітаў і іншыя палітычныя пытанні, з'яўляецца прызнанне Беларусі в паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Інакш кажучы, сама Беларусь спрабуе весці сваю геапалітычную гульню, рамкі якой моцна змяніліся, пачынаючы з падзею жніўня 2008 году. Прызнанне паўднёвай Асеціі і Абхазіі з боку Беларусі будзе азначаць, што тое акенца магчымасці для дыялогу з Заходам, якое адкрылася вельмі недаўна і, здаецца, прынесла відавочны плён, закрыць у короткой сярэднятэрміновай перспектыве. Цікавая сітуацыя з крэдытам у памеры 2 мільярда даляраў. Расія прыняла рашэнне выдзеліць яго Беларусі, але не цалкам. 1 мільярд Мінск атрымае да канца гэтага году і яшчэ мільярд наступным годам. Кіраўніцтва Беларусі гэтым не задаволена і папрасіла крэдыт у памеры 2 мільярдаў даляраў у міжнароднага валютнага фонду. Цікава, што Ісландыі, краіне сябру НАТО, Масква гатовая выдзеліць крэдыт больш ахотна, чым нібыта бліжэйшаму саюзніку Беларусі. Чым гэта патлумачыць, гаспадар Коктыш? Что тычется Исландии? Исландия была просто офшором, некий не декларировал свой офшор. Россия, заявившая о том, что она выйдет в кредит Исландии, покуда она его не выдала, тем самым ратует свои 20 миллиардов доляров, которые в этой Исландии находятся. Что тычется кредиту Беларуси? Это был отказ на русскую позицию по Осетии и Абхазии. По моему пункту глядения, куда простей было с самого початку заявить, что Беларусь не может признать этой краины тому, что. Это было зрозуміло. Помилкой было то, что это питание Беларусь попробовала перетворить у пункт гандлю. Самый гандль для России, на мой погляд, непримальный, и мне так здається, что признав про некий час с этой Абхазии, Беларусь ничего не выиграет, и только, как сказал Валерка, скупит свои позиции на Западе. Этот техник уже сошел. Кредит, то, что он выдаден 1 миллиард зараз, 1 миллиард в наступном году, это российский разлик. 1 миллиард доляров – это то, что позволяет перетрывать. Але певная колькость программ повинна быть скорочена. Именно тому Беларусь вернулся Международного валютного фонда, как попросить Захад подтвердить грошима свой намер выдавать некие отношения с Беларусью. Уже другая рычаисность, грузинский конфликт уже дышоў у мінуўшчыну, зараз толькі разварочваецца сусветны эканамічны крызіс. Спадар Булгакаў, вось спадар Коктыш выказаў думку, што ідэя прадаць Расіі прызнанне незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі гэта неўдалая ідэя, і яна не прынясе дывідэндаў беларускаму рэжыму. Чаму Расіі проста не ўзяць і не выкупіць у Беларусі вось гэты тавар пад назваю прызнання гэтых двух каўказскіх рэспублік? Реальная цена питания значительно больше. После такого кредита взамен на признание независимости этих двух утворений, всякая гульня, например, с Международным валютным фондом, видать, стала немогчимой. Никто не ведает, сколько коштует это признание. И никто не ведает, какие процессы, какие наступства оно потягивает за собой. Большасць экспертаў адзначалі, што цяперашняе залісанне Беларусі да еўрапейскага звязу адной з мэтаў маюць ціск на Маскву. Імкненне зрабіць яе больш лаяльнай да Мінску, каб Масква імкнулася ўтрымаць адзінага саюзніка. Дык ці напужаў Лукашэнка Крэмль пагрозай сысці на Захад? Спадар Коктыш. Во-первых, треба зауважать рычаисность, что Россия сама уже давно на Западе. Россия мая довольно тривалых экономических партнеров и Германии, Франции, в той кризе сусветной, которая зараз начинается. Один шанс у европейского мотору выжить – это отримать российское палево. Европа вырашила, как мага хучей выстроить некие тривалые экономичные отношения из России. По этих отношениям Европа просто не сдолен выжить. Спадар Булгакаў, а вы як мяркуеце, ці напужаў Лукашэнка Маскву сваімі крокамі, жэстамі ў бок еўрапейскага звязу, і ці не падштурхне гэта Маскву да некай карэкціроўкі сваёй палітыкі адносна Беларусі? Что сказал господар Коктыш, я категорично не погодился с шерогом его тезисов. Мне кажется, разделяльная линия помеж России и европейской политической супольностью после падея у Грузии только повеличилась. Так, господар Коктыш, моя рация, что Россия спробует компенсовывать сползание у таких деспотичный евроазиатский авторитаризм коштом неких двухбоковых сувязей с заходнеевропейскими лидерами, доходящий на упрос до их беспосереднего подкупа. Возьмем, например, выпадки Сильвия Берлускони, альбо Герхарда Шрёдера. Разом з тым адбывалася абвастрэнне канкурэнцыі паміж еўрапейскай палітычнай супольнасцю і элітамі Расійскай Федэрацыі ў многіх геастратэгічных пляцоўках ва ўсходняй Еўропі, у тым ліку у той зоне, дзе знаходзіцца Беларусь, а таксама на паўднёвым Каўказе. Грузіна-расійская вайна з'яўляецца яшчэ адным нейкім такім рубіконам у спаўзанні да ідэалагічнай, геастратэгічнай падзелаў паміж Еўропай і Расіяй. Гэтыя дзве прасторы дрэйфуюць у розных кірунках. Парадаксальна, але ва многіх, напэўна, в переотношениях белорусский режим больше либеральный, чем политический режим в Российской Федерации. Ступень прозаходнего градуса белорусского режима в данный момент больше, чем в Российской Федерации. Мне кажется, впервые за всю историю Беларуси под керованием Лукашенко белорусский режим стал настолько зацікавлены в сближении с заходней политической супольностью. И на усходе не могут не реагировать на новую эту речаистность. Иншая справа, что это сближение, как и некие ранее адлігі палітычнай гісторыі Беларусі можа аказацца вельмі кароткатэрміновым і кан'юнктурным.